The fact that it's so recorded, it makes it even worse. Hallo, lieve luisteraar. Ja, dat was een nagift uit Biskrasa in omstreken. Als een soort open current mic en er gebeurde echt ontzettend veel dingen terwijl dit allemaal gebeurde. Dus het was magisch. Maar dat was het ook dan wel voor nu. Dus een andere keer gaan we weer iets anders uitzenden, maar dat is dan later, maar niet nu. Dus het beste advies blijft gewoon vijf vlekken luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt nog wel meer. Ik heb nog een gevoel wat ik play. Ja, maar ik heb de.